بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الأجلاء، أما بعد، ndugu zangu tunaendelea tena kwa mara nyingine katika al-majlis thaminu, majlis ya nane, lakini ni muendelezo wa nukta ya sita kuhusiana na mgawanyiko wa watu katika elimu hii ya lugha ya Kiarabu. Ndugu zangu, kama tulivyotanguliza huko nyuma, lugha ya Kiarabu ni lugha muhimu. Wa ahlul arabiyyati lahum maziyatun khassa, na mtu akitakhasas na elimu ya lugha au na wale ambao wameipa kipaumbele lugha ya Kiarabu, imma katika kuzungumza na kuzisoma kanuni zake na kuielewa lugha ya Kiarabu vizuri, basi watu hawa watakuwa wana sifa pekee, sifa maalumu katika kuyafahamu maneno ya Allah tabaraka wa taala, kadhalika na kuyafahamu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na maneno mengine katika maneno kama maneno ya ahlul ilmi, alulama, alkibar, alsigar, atayafahamu maneno yao kama mtu atakuwa ameipatiliza lugha ya Kiarabu. Kinyume na hivyo, itakuwa ni mtu wa kuvunjavunja, atakuwa ni mjanja mjanja sana. Hata kama ataongea maneno ya sawa, atazungumza maneno ya sawa, atasoma aya, atasoma hadithi, lakini ajue kwamba ni lazima uvunjaji utakuwepo, na inawezekana pia uelewa wake ukawa uko chini, ukawa uko duni, kwa sababu ya kuyapatiliza maneno ya Kiarabu. Kundi la pili ni wale wanaoitwa al-mufarritun. Al-mufarritun ni watu ambao wazembe, hawapatilizi elimu za lugha, bali hawapatilizi lugha ya Kiarabu. Na wengine wakaona kwamba elimu hii wanahusikana nayo watu wa bid'a, ahlu sunna wal jamaa, hawezi wakajihusisha na mambo kama haya. Mtu akifahamu hivi, itakuwa bila shaka amefahamu makosa. Sasa ni kina nani al-mufarritun? Al-mufarritun ni watu al-mutasahiluna, ni wazembe. Fahumul ladhina la yulquna li hadha al-ilmi balan, ni wale ambao hawaipi hii elimu maanani, hawaitilii umuhimu. Ndipo pale mshairi aliposema wala ta'du fi shay'in min al amri waqtasid kila tarafi qasd al umuri dhamimu. ولا تعد في شيء من الامر واقتصد كلا طرف قصد الامور ذميم. Usipituke mpaka katika kitu chochote kutokana na jambo, bali pita kati na kati, kwa sababu ncha mbili zote, imma mwanzo ama mwisho, kuzipita hizo au kuzembea katika hizo katika kuyakusudia mambo kunasemwa vibaya. Ina maana mtu kuwa ni mzembe au kuwa amezidisha, basi atakuwa ni mwenye kusema vibaya. Ni jambo lenye kusema vibaya. Uwezi pale ambapo ulipoambiwa mpaka wake hapa, wewe ukapunguza. Uwezi pale ambapo ulipoambiwa mpaka wake hapa, wewe ukazidisha, bali pita kati na kati. Hawa ndio wale wanaoitwa al-mufarritun, wale wa mwanzo al-mufarritun, hawa al-mufarritun. Uzembe si katika lugha ya Kiarabu, uzembe katika kila fani, katika kila ilmu, katika kila ibada. Mtu hatakiwi kuwa ni mutasahil, hatakiwi kuwa ni kaslani, mvivu na kutweza na kubeza kile ambacho anakiendea, kwa sababu pengine hakielewi au kwa sababu ya uzito wake yeye mwenyewe. Qala Ibn Abi Hatim anasema fi adabi Shafi'i wa manaqibi, katika kitabu kinachoitwa adabi Shafi'i wa manaqibi ukurasa wa 150, anasema hivi Ibn Abi Hatim, hadathana abi قال حدثنا حرملة بن يحيى سمعت الشافعي يقول امسما ametusimulia baba yangu kadhalika sana حرملة بن يحيى ametusimulia حرملة ابن يحيى سمعت الشافعي يقول انا سمعت الشافعي يقول ممسكيا الامام الشافعي اكسما اصحاب العربيه تجن الانس. Tukanitoe kisa kidogo hapa cha umuhimu wa hii lugha ya Kiarabu, kwamba watu wasizembee wakaona kwamba si elimu ya maana. Ashabu al-arabiyyati jinnul insi, wale watu wanaojua lugha ya Kiarabu ni majini wa watu, ni majini wa watu. Yubsiruna ma la yubsiru ghayruhum, wanaviona vile ambavyo hawavioni wengine. Mwenye kukisoma Kiarabu na kukifahamu vizuri watayaona mambo ambayo wengine hawayaoni, ndio maana wakaitwa majini wa watu. Wamesidaku kauli ya Imam Shafi'i, na chombo chenye kusadikisha kauli hii ya Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ma dhukira anhu Hushaym ibn Bashir, ni kile kisa na zile simulizi zilizotajwa kutoka kwa Hushaym ibn Bashir, kama fi babi at-tadlis, kama inavyopokelewa katika mlango wa at-tadlis min kutub al-mustalahi, katika vitabu vya mustalahu al-hadith. Kuna mlango unaitwa mlango wa at-tadlis, mtu akawa anasimulia hadithi lakini hamtaji shekhe wake, anamtaja shekhe wa shekhe wake. Lengo na madhumuni ili hadithi ikubalike, kwa sababu akimtaja shekhe wake hadithi inaweza ikawa ni majeruhi, ikajeruhiwa kutokana na anavyomjua shekhe wake na hali yake. Kwa hiyo anamfukia, anamfanyia dulsa, anamfanyia dulsa, kwa hiyo anamfanyia tadlis, sio tadris kwa kufundisha, la tadlis. Kwa hiyo anafukia pale, hamtaji shekhe wake. Kwa hiyo hadithi inaonekana kwamba ni suhia, as-sanad, sanadi yake imelinganishwa sawa sawa, kana kwamba huyu aliyepokea kapokea kwa huyu, kumbe tayari namba moja kapokea kwa namba tatu. Kwenye namba moja, kwa mfano wa Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, anataja mfano kwamba mfano namba moja iseme hivi: hadathani raqamu 2 qala hadathani raqamu 3 qala hadathani raqamu 4. Hii ni sanadi iliyokuwa iko sawa sawa, lakini namba moja inaweza kusema hivi: hadathani raqamu 3. Namba moja yaseme kwamba imenisimulia mimi namba tatu, ina maana hapa kairuka namba mbili. Huu ni mfano wa tadlisu at-taswiya, tadlisi taswiya, yani sanadi ikawa imefanyiwa taswiya, imezawazishwa sawa sawa, kana kwamba huwezi ukagundua kitu. Sasa hapa kuna kisa kinachosema kwamba katika elimu za mustalah kwamba annahu jitamaa yawman bitullabihi, Hushaym ibn Bashir alikusanyika siku moja pamoja na wanafunzi wake sehemu moja. Faqalu lahu, wanafunzi wake wakamwambia: nuridu an tuhaddithana alyawma shay'an la yakunu fihi tadlis, tunataka leo tusimulie kitu ambacho hakuna ndani yake tadlis, utusimulie hadithi ambayo haina tadlis. Faqal, akasema Hushaym: khudhu, chukweni, kwa maana kamateni ninayotaka kuyasema. Thumma amla alaihim, kisha akawasomea hadithi. Thumma amla alaihim majlisan, kisha majlisi ile akaisomea habari. Fakana yaqulu fi kulli hadithin, akawa Hushaym anasema katika kila hadithi kuambia wanafunzi wake, yadhkuru hadithi ambayo wanahitaji. Hadathana Husayn wa Mughira, wa Mughira ametusimulia Husayn, Husayn na Mughira. An Ibrahima, kutoka kwa Ibrahim. Falamma faragha qala lahum, alipomaliza akasema Hushaym kuambia wanafunzi wake: hal dallastu lakum al-yawm, hal dallastu lakum al-yawma, je nimewafanyia tadlisi leo, sikumtaja sheikh wangu? Faqalu, wakasema: la, hapana. Faqala, lam asma' min Mughira, basi nasema kwamba sikusikia kwa Mughira mimi. Sikiliza vizuri kisa, anasema kwamba hadathana Husayn wa Mughira, ametusimulia Husayn na Mughira. An Ibrahim, kutoka kwa Ibrahim, alipomaliza aliwaambia hivi: nimewafanyia tadlisi leo? Wakasema: hapana, hujatufanyia tadlisi. Akawaambia: lam asma' min Mughira, kama sijawafanyia tadlisi mimi, sijasikia kwa Mughira, sijasikia kwa Mughira. Lam asma min Mughirata harfan mimma dhakartu, sijasikia herufi hata moja kutoka kwa Mughira kwa yale niliyoyataja. Innama qultu, haika nimesema hivi, haddatha, haika si vingine, nimesema haddathani Husayn wa Mughira ghayru masmu'in li, ametusimulia, amenisimulia mimi Husayn na Mughira si mwenye kusikika na mimi, sijamsikia. Kwa hiyo aliposema wa Mughira, kuna maneno pale mbele yame ondoshwa, lakini huwezi ukayajua ila kwa faida za kilugha. Kivipi? Wanafunzi walikuwa wakidhania ile wao pale, hadathana Husayn wa Mughira, walikuwa wakifikia ile wao ni wao ya atfi, kwamba Hushaym amesimuliwa na Husayn, Hushaym amesimuliwa na Husayn kadhalika na Mughira, kwamba wote hawa kawasikia, lakini aliyemsikia ni Husayn, Mughira hakumsikia. Ile wao sio ya atfi, hawa walikuwa wakidhania wao ni ya atfi. kumbe alichokuwa ikusudia wao ile ni istinafia. Hizi ni faida kwa wale ambao wako mbele katika mambo ya lugha. Hii wao hapa ni wao ya istinafia, kwa maana jumla inaanza hapo na Mughira na sikumsikia mimi. Kwa haina maana kwamba wote kawasikia. Huu ni mfano mmoja tu wa kwamba ashabu al-arabiyyati jinnu al-ins. Mfano mwingine ni mfano uliotaja Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi at-turuq al-hukmiyyah ukurasa wa 41 aliposema kuhusiana kauli ya Abdurrahman bin Abi Layla. Abdurrahman bin Abi Layla wa qad uqima ala dukkanin ba'da salat al-jum'ah. Alisimamishwa nani, Abdurrahman bin Abi Layla alisimamishwa dukani baada ya sala ya Jumaa. Fa qama ala dukkan, akasimama dukani. وقال قسم ان الامير امرني ان العن علي بن ابي طالب حيكم توالى امني امديش نملان علي بن ابي طالب ketika wale an-nawasib ambao wanaitukana familia ya ahlu wanaitukana familia ya mtume sallallahu alaihi wasallam ifanyia wadui na upinzani wanaitwa nawasib. Kwa hiyo anasema kwamba innal amira haika amiri amarani an al'ana Ali ibn Abi Talib, ameniamrisha mimi nimlani Ali ibn Abi Talib. Fal'anuhu la'anahu Allah, basi mlanini Allah amlani. Fanzur kaifa radda al'ana 'ala al-amir, ebu angalia namna alivyoirudisha laana kwa amir. Watu wanaweza wakajua kwamba hapa bila shaka wanaamrishwa hao wengine pia wamlani Ali ibn Abi Talib, lakini kumbe anawaambia wale mlanini amiri kama ninavyomlani mimi Allah mlani. Qala innal amira amarani an al'ana Ali ibn Abi Talib, akasema kwamba haika msawala ameniamrisha nimlani Ali ibn Abi Talib. Fal'anuhu, basi mlani ni nani? Hiyo dhamiri utairudisha wapi? Inarudi moja kwa moja kwa amir ambaye amemwamrisha bwana nani. Kwa hiyo mlanini huyo la'anahu Allah, na mimi nasema la Allah amlani. Kwa asiyejua anaweza akaona kwamba dhamiri inarudi kwenye kwa Ali ibn Abi Talib, au dhamiri ya la'anahu Allah pia inarudi kwa Ali ibn Abi Talib. Kumbe sivyo. Idhan ashabu al-arabiyyati jinnu al-insi. Kivipi? Kwa sababu fa innahum yubsiruna ma la yubsiru ghayruhum Tayib, kwa hiyo kundi la pili katika nukta hii ya sita ni wale ambao wanaitwa al-mufarrithun, watu wenye kuzembea katika lugha ya Kiarabu. Naweza wakahukumu wao kuwa ni harfu ya atfin, kumbe ni harfu ya istinafia ndio inaanza hapo, herufi ya istinaf. Unaweza ukasema hii wao hapa ni wao ya al-qasam ya kiapo, kumbe ni wao ya wao rubba. Au unaweza ukasema kwamba hii wao hapa ni wao ya atfin, kumbe ni wao ya maiyya au wao thamania kama wanavyosema wengine. Kwa hiyo kuna umuhimu wa kuzipatiliza lugha, elimu za lugha ya Kiarabu na fununi zake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.